Söz uçar. Yazı kalır. Açık Kitap da öyle. Açık Kitap tüm kitap evlerinde ve Açık Radyo'da. 0212 343 40 40.